weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej powinien skłonić polityków do jedności, mówił o tym szef rządu. W przyszłym tygodniu planowana jest prezentacja tarczy inflacyjnej. W Austrii będzie całkowity lockdown, w całej Europie mocno rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej powinien skłonić polityków do jedności. Na swoim podcaście premier podkreślił, że granica jest w pełni kontrolowana przez polskie służby. Szef rządu powiedział, że pierwszą lekcją z kryzysu powinna być lekcja jedności. Musimy przejść przez to silniejsi, mądrzejsi i bardziej zjednoczeni. To ostatnie wydaje się teraz dla Polski najważniejsze. Dlatego głośno apeluję: dość toksycznych podziałów. Premier podkreślił, że celem rządu jest utrzymanie pokoju na granicy Unii Europejskiej i wschodniej flance NATO. Wczoraj oraz w nocy ponad 200 razy próbowano nielegalnie przedostać się do Polski. Wieczorem szef rządu spotkał się z szefową amerykańskich służb wywiadowczych. Później napisał, że Polska wraz z USA pozostają zgodne co do diagnozy zagrożenia, jakim jest wywołany przez Łukaszenkę i jego sojuszników konflikt hybrydowy. Szef rządu w najbliższych dniach ma też odwiedzać europejskie stolice, aby rozmawiać o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. Generał Roman Polko powiedział w TVP Info, że na razie Polska radzi sobie ze sterowanym przez Aleksandra Łukaszenkę kryzysem migracyjnym na granicy. Dodał, że to zasługa strzegących szczelności granicy żołnierzy i funkcjonariuszy, a także działań dyplomatycznych. Generał Roman Polko podkreślił jednak, że kryzys wchodzi w następną fazę. Konsekwentne pokazywanie, że z polskiej strony, ze strony Litwy też, która boryka się z tym problemem, nie będzie żadnego ustępstwa. To przynosi rezultaty, ale w takim sensie przynosi rezultaty, że rzeczywiście szturm został otwarty. Obawiam się, że Łukaszenka, który w dalszym ciągu przecież ma tych migrantów na własnym terytorium, po prostu teraz przechodzi do takiej taktyki przenikania, czyli jedna bitwa jest wygrana, ale do końca tej wojny jeszcze daleka droga. Generał Roman Polko mówił również, że konflikt z Białorusią odbywa się też na polu informacyjnym. Dodał, że tylko we współpracy z sojusznikami uda się ukrócić procedery handlu ludźmi i szantażu wobec Unii, które stosuje Aleksander Łukaszenka. Prezentacja tarczy antyinflacyjnej będzie w przyszłym tygodniu, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał, że pakiet rozwiązań będzie dotyczył sektora paliwowego i energetycznego. Liczę, że cena benzyny będzie niższa na święta, powiedział. Miller poinformował w Polsat News, że oprócz sektora paliwowego i energetycznego, tarcza będzie dotyczyła różnych rozwiązań, które mają obniżyć nieco ceny kluczowych produktów. W środę w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski zapowiedział, że w ciągu tygodnia rząd przedstawi konkretne postulaty pakietu. Minister klimatu Anna Moskwa mówiła z kolei, że wsparcie może uzyskać ponad 2,5 miliona Polaków, ale sytuacja jest cały czas analizowana i do pakietu kwalifikowane są kolejne grupy. Śmiertelna ofiara wichury na Pomorzu. W powiecie słupskim zginął kierowca samochodu, na który spadło drzewo. Pasażerka została ranna. Wiatr w porywach osiąga w regionie prędkość do 120 km na godzinę. Uspokoi się nad ranem. Do tragedii doszło około 21.30 na drodze 213 w miejscowości Murowaniec. Najadące auto spadło przewrócone przez wichurę drzewo. Kierowcy nie udało się uratować. To mężczyzna w wieku około 35 lat. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Strażacy odnotowali dotąd 252 zdarzenia związane z szalejącym wiatrem. Najwięcej w powiatach wejherowskim 45, słupskim 28, puckim 27 i w Gdańsku 26. W kilku miejscowościach konary drzew pospadały na zaparkowane samochody. Uszkodzone zostały reklamy, elewacje budynków i dachów. Rośnie liczba domów bez prądu. Teraz jest ich około 4,5 tysiąca. Najwięcej w rejonie gdańskim i słupskim. Na morzu sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta. W porcie w Gdyni wstrzymano przeładunki. Na gdańskim lotnisku samoloty startują z kilkuminutowym opóźnieniem. Problem z lądowaniem miała maszyna z Amsterdamu. Pilot zdecydował się przerwać manewr i odszedł na drugi krąg. Za drugim razem samolot bezpiecznie wylądował. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Austria wprowadza od poniedziałku całkowity lockdown w kraju. Takiego rozwiązania nie wykluczają też inne państwa w regionie. Wszystko wobec szybko rosnącej liczby zakażeń w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie Europa jest obecnie epicentrum pandemii koronawirusa. O szczegółach Wojciech Cegielski. Austria jest pierwszym krajem w Europie, który zdecydował się na całkowity lockdown. Ma on potrwać 20 dni, ale jeśli sytuacja poprawi się wcześniej, to możliwe jest zdjęcie restrykcji. Od poniedziałku w Austrii lockdown obowiązuje wszystkie osoby niezaszczepione. Wobec szybkiego wzrostu zakażeń lockdownu nie wykluczają także Niemcy. Prawda jest taka, że szczepionki nie zahamują szybko przyrostów. Potrzebujemy zatem ograniczyć kontakty między ludźmi. Wprowadziliśmy już część restrykcji, ale w mojej ocenie potrzebne są następne. W pierwszej kolejności lockdown dla niezaszczepionych. Mówił minister zdrowia Niemiec Jens Spahn. Najgorsza sytuacja w Europie jest teraz nie tylko w Niemczech i w Austrii, ale także w Rosji, w Czechach i na Węgrzech. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd ponad 5 milionów 100 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków w dobrych nastrojach. Kamil Stok w imponującym stylu wygrał kwalifikację do pierwszych zawodów Pucharu Świata w nowym sezonie. W Niżnym Tagile zdeklasował konkurencję. Drugiego Słoweńca Angela Niszka wyprzedziło ponad 10 punktów. Niestety dużo gorzej wypadli pozostali reprezentanci Polski. 32 był Jakub Wolny, 36 Dawid Kubacki, 39 Piotr Żyła, dopiero 45 Andrzej Stękała. Klemens Muranka i Stefan Hula poza pierwszą pięćdziesiątką, co oznacza, że w sobotę mają wolne. Igor Błachut, komentator skoków w Eurosporcie, nie spisuje na straty tych reprezentantów Polski, którzy wypadli blado w kwalifikacjach. Z drugiej strony, jak popatrzymy na to, że podczas jednego z treningów w czołowej trójce było kilku Norwegów i ci sami Norwegowie w kwalifikacjach plasowali się w czwartej czy piątej dziesiątce, a Stefan Kraft, który oddał najlepszy skok drugiej serii treningowej, w ogóle do tego konkursu się nie zmieścił. No, zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście warunki były odrobinę nieprzewidywalne. Dlatego poszkodowanym mógł być Stefan Kraft, natomiast beneficjentami takiego obrotu spraw byli tacy zawodnicy jak Fatih Arda Ipciolu, reprezentant Turcji, czy skoczek z Rumunii. Początek sobotniego konkursu o godzinie 16. Teraz trzy wątki piłkarskie. Robert Lewandowski, wypoczęty po zgrupowaniu kadry, od razu widać efekty w Bundeslidze. Strzelił gola Augsburgowi, ale w derbach Bawarii górą nieoczekiwanie ekipa z Rafałem Gikiewiczem w bramce. Augsburg sensacyjnie wygrał u siebie 2-1. Oskar Tabárez, człowiek instytucja w urugwajskim futbolu, po 15 latach przestał być selekcjonerem kadry tego kraju. Powodem dymisji słabe wyniki w eliminacjach mundialu. Urugwaj na 4 kolejki przed końcem kwalifikacji w Ameryce Południowej zajmuje dopiero 7 miejsce. A kilka dni temu, mówiąc kolokwialnie, umoczył 0-3 z dużo niżej notowaną Boliwią. Z kolei być może najlepszy ofensywny pomocnik świata, Kevin De Bruyne, jest zakażony koronawirusem. Chorobę na razie przechodzi bezobjawowo, jak poinformował jego klubowy trener w Manchesterze City, Pep Guardiola. Po 10-dniowej izolacji powinien wrócić do treningów. Ryzyko ciężkiego przechorowania COVID-u jest w jego przypadku znikome, bo zaufał autorytetom z dziedziny wirusologii i poddał się szczepieniu. W tenisowym ATP Finals ostatnie mecze w grupie zielonej. Najpierw Casper Ruud pokonał w trzech setach Andrija Rubliowa i awansował do półfinału. Później Novak Djokovic błyskawicznie w dwóch partiach uwinął się z Cameronem Nori. Serb obecności w najlepszej czwórce turnieju w Turynie był pewien wcześniej. W kraju w Tauron Lidze Siatkarek pierwsza porażka dewelopresu Rzeszów po tiebreaku uległ przed własną publicznością Legionowi Legionowo. Niespodzianka także w Radomiu. Radomka również 2-3 przegrała z BKS-em Bielsko-Biała. Pod koszem dla równowagi planowana wygrana za Stalą Zielona Góra w Lublinie ze startem w imponujących rozmiarach 99-73. Przypominamy, że za Stal z wyraźną przewagą prowadzi w Energa Basket Lidze. Kończymy motorsportem. Kajetan Kajetanowicz zajmuje drugą pozycję po 4 odcinkach specjalnych rajdu Monza, ostatniej rundy w rajdowych Mistrzostwach Świata, oczywiście w kategorii WRC3. Znów o sporcie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro temperatura maksymalna od 7-8 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Górskich do 11-12 nad samym morzem i na zachodzie. Miejscami opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Nad morzem porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w północnej połowie kraju do 60 km. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować, co. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej

O właśnie, ale dobrze zagrali w tej mojej audycji. Z tego co wiem, to chyba w grudniu w Warszawie mieli zagrać. Może się nic nie zmieniło, to trzymajmy kciuki. Clawfinger ze Szwecji, tu program trzeci Polskiego Radia. Zach Teal to wokalista Clawfingera, a ja sobie przypomniałem o znakomitej dziewczynie śpiewającej w zespole, który chyba obchodzi 10. rocznicę działalności, Bad Cup. Bad Cup, tak nazywa się ta orkiestra. Jest nowa płyta, ale ja sięgnę do tej poprzedniej. To był rok, który teraz poszeleszcza, chyba 20. Tak, czerwiec. Czerwiec. Dobrze, ale świetny utwór, świetna pani, nazywa się Stacy D z Kalifornii. Bad Cup w utworze Originators. Is a demonstrated dream, a work of art. It can't be as real as our beliefs. Forget what you thought, kill the machine and free from the flood. Well, don't you know you can be anything, anything, anything in this world that you want. La la la la la la la. Dobry ma głos, artystka, wokalistka Stacy D z Kalifornii, a zespół nazywa się Bad Cup, Bad Cup. Proszę Państwa, przed godziną opowiadałem Państwu o Andrzeju Urnym. Wczoraj późnym popołudniem odszedł. Wspaniały gitarzysta, muzyk, wspaniały kumpel. Może ktoś z Państwa nie słuchał wcześniej, to ja może szybciutko przypomnę to i to zaczęła się ta już duża kariera w roku 1980. Grupa Jam, potem przyszedł Krzak, potem Perfect, Łubudu, Young Power i cała masa jeszcze innych projektów. No ja tak wspominając i myśląc o Andrzeju, przypomniałem sobie o płycie, która ukazała się dosłownie parę miesięcy temu. Album Możesz Wszystko, który firmuje Ornette. Ornette, czyli Grzesiek Stępień, basista przez długie lata, 10 lat chyba, oddziału zamkniętego. Po drodze był Bimber Polska, Meduza, jeszcze kilka innych projektów, no i kariera, tak się mówi, solowa rozpoczęła się i kolejna płyta Możesz Wszystko, właśnie ta najnowsza. I na tej płycie pojawiają się zaproszeni goście i w jednym z utworów właśnie na gitarze gra Andrzej. Andrzej Urny, gitara, Ornette, śpiew, utwór nosi tytuł Po co? Dlaczego tak? Koryt rzeki napełni żadne słowo i twoja łza. Słońce dawno pokryły smutne twarze dawnych prawd. Wolność ukradli ludzie, ludzie cienia tamtych lat. Tamtych chwil. Dlaczego tak? Droga jest tylko jedna, w drugą stronę poszedł świat. Kim był ten pan Wu-Changa, co na sześciu strunach grał? Czy ten czas jeszcze wróci, wolnych ludzi i radość w nas? Jest jedno z ostatnich nagrań Andrzeja Urnego na płycie Ornette'a, Możesz Wszystko, tak nazywa się album. To teraz, proszę Państwa, w Trójce, no właśnie, Imelda May. I to wydawałoby się, że to nie pasuje, nie przystaje do takiej audycji Rocka Klasyka. Gdzie tu jaka Imelda, gdzie klasyka? Ona głównie w rockabilly się obraca, w jazzujących klimatach, ale to jest płyta tegoroczna. Dokładnie sobie przestudiowałem ten album. No i zwróciłem uwagę na utwór, teraz podzielę się z Państwem, no bo tu mam mój klasyków towarzyszących Imeldzie. Jeden pan nazywa się Noel Gallagher, no to jeden z tych braci, co tam w Oasis sobie dłubali. To jest jeden już klasyk, jeszcze większy klasyk z Rolling Stonesów, nazywa się Ronnie Wood. O, no to tych dwóch panów towarzyszy pani Just One Kiss. One Kiss, Imelda May nam zaśpiewała, a pograli panowie Noel Gallagher i Ronnie Wood. 11 past the hour, to ja nie podaję czasu, to jest tytuł płyty Imeldy, tej najnowszej. A godzina 23:29. No dobrze, to teraz nasi znowu będą Trójmiasto teraz będzie i znowu policzyłem, że to rocznica, 10 lat już The Shipyard, ten zespół, tyle istnieje. No to taki super grupa band, można śmiało powiedzieć, bo i Piotrek Pawłowski, kiedyś Made in Poland, teraz też Dance Like Dynamite i no Michał Miegoń, oczywiście doskonale znana postać trójmiejska, Rafał Jurewicz też. No i będzie teraz energetycznie, dziarsko, The Shipyard w utworze Na Barykady. mamy nic. Wy macie przyszłość, my mamy tylko tu i teraz. Na barykady, na barykady, na barykady. I nie macie już nic. My mamy wszystko, wy nie macie nic. Zapomnieliśmy jak tu było, wy pamiętacie jak wam było. Na barykady, na barykady, na barykady. I nie mamy już nic. Na barykady, na barykady, na barykady. I nie mamy już nic. Pamiętacie jak tu było? Czy pamiętacie jak tu było? Czy pamiętacie jak tu było? Ja nie pamiętam już nic. Na barykady, na barykady, na barykady. I nie mamy już nic. Na barykady. Na antenie Trójki The Shipyard nam się przypomniał, a ja Państwu przypomnę teraz dwóch artystów, bo tak, ostatnio obejrzałem taki program, bo choć sam nie mam, ale interesuję się, jak wyglądają te tatuaże. Koledzy niektórzy mają sporo. Najgorsze polskie tatuaże jest taki program w telewizji. No a przypomniałem sobie, że takim artystą tatuażu jest od lat w Anglii Frank Carter. To jest ciekawa postać. Parę lat, 12 lat temu uznany przez New Musical Express za taką cool najbardziej postać sceny i potem jeszcze punkowy band prowadził Gallows, a od jakiegoś czasu grupę The Rattlesnakes od kilku lat. No i to jest ten jeden pan, Frank Carter. A drugi pan nazywa się Tomasz Morello, albo mówiąc krócej, Tom Morello z Rage Against the Machine. Być może już za tydzień zagram Państwu fragment z nowego solowego albumu Toma Morello, ale na razie połączymy tych panów, a zatem będzie Frank Carter i obok niego na gitarze Tom Morello. With electric eyes, he breathes in the moon and he breathes out at night. Dressed for death in heavens like a meteorite. He took all of his leathers from a dinosaur fight, and he is ice cold, born though. Never bought him, never sold. First kiss, knockout swing, fire breathing tyrant desert. Tak, to zawsze można rozpoznać gitary charakterystyczne, te brzmienie. Te riffy Toma Amorello na wokalu, Frank Carter, jeszcze do tego grupa The Rattlesnakes. Proszę Państwa, przeczytałem jakoś tak ostatnio o tym listopadzie, no ale to nie, nikt Ameryki nie odkrył. Oczywiście to taki bardzo depresyjny miesiąc. Mrzawka, ciemno już cały czas praktycznie i stany lękowe różne, depresyjne, a jednocześnie listopad, miesiąc wspomnień, no i niestety smutne sytuacje, które się dzieją wokół nas, odejścia kolegów, świetnych muzyków, przyjaciół. I ja bym chciał teraz przypomnieć, bo to przecież tak niedawno, 8 września tego roku odszedł Sosnowski. I postanowiłem Państwu przypomnieć fragment tej pierwszej płyty. Płyta The Hand Luggage Studio, no, czyli chodzi o to, że wszystko, jakby cały ten sprzęt w jednej tej torbie podróżniczej, i on wszystko to sobie zorganizował. 2 lata temu ta płyta pojawiła się i na tej płycie jest Gniew. Sosnowski. Nocy nie śpię, nie, bo spokojny sen i normalny dzień i wiarę zabrałeś mi też. Na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew, pieniądze zabierasz co chcesz. Wolno, wolne horyzonty, dom, rodzinę, moje dzieci, krew. Ale jeszcze mam to, czego zabrać nie da się. Zamiast cudu mam pogardę, pogardę do cna. Zarabiałem na chleb, żyłem, kochałem się. Jutra nie mam, bo je ukradłem. Wykiwałeś mnie, drodzy kłamcy i złodzieje, gdy ucinie pomarłych płacz. Kiedy skończą się wybuchy, będę tylko ja. Gniew, gniew. Sosnowski w Trójce na Rocka Klasyka. A no właśnie, i tak może nie do końca Rocka Klasyka, bo utwór w zasadzie, który za chwilę pojawi się na antenie, mieści się w klasyce soulowo-funkowej. James Brown wymyślił sobie kiedyś tę piosenkę Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. No to i kto to mógł być, kto to mógłby zaśpiewać z naszego rockowego towarzystwa klasyków? No myślę, że jest jeden taki obywatel. Nazywa się Iggy Pop Sex Machine. Get up! Maszyna Iggy Pop. Ostatnio, no nie tak już ostatnio, ale bardzo polubił naszą grupę, trupę z Gdańska. W swoich audycjach w BBC Six gra trupę naszą i tak jak i Henry Rollins w Ameryce. Ja tydzień temu Państwu grałem ten najnowszy kawałek zespołu z nowej płyty, premiera tej nowej płyty w lutym przyszłego już roku i tak pomyślałem, żeby przypomnieć może może, jak to wszystko zaczynało się, bo to 10 lat temu ukazała się taka epka, na której z kolei znalazł się utwór Koszula w kwiaty, taki hipisowski. Początki to były Trupa, Trupa. To były początki zespołu Trupa, Trupa, taka epka 10 lat temu ukazała się. No i pozostajemy przy polskiej muzyce. To teraz coś zdecydowanie nowszego. Z pierwszej płyty zespołu, który powstał 3 lata temu, a zatem możemy mówić cały czas o nowości. Ultrasonic, tak nazywa się płyta, tak nazywa się duet. To jest Kamila i Janusz, utwór nosi tytuł Kara. się prosto. Za mną nowa fala. Niewiele rozumiem. Bełkot mnie profala. Oni mówią szyfrem. Oni mówią naraz. Nie moje to czasy. I nie moja sala. Nie moje to szanse. Ale moja kara. Dobre to jest, duet nazywa się Ultrasonic z Oświęcimia. No i przy tandemach pozostaniemy już na sam koniec. Program Trzeci Polskiego Radia, rocka klasyka, według wiernika The Black Keys. I to jest ciekawostka, bo faceci 20 lat temu przecież wystartowali, grali w garażach i to taki garażowy band, który zawsze korzeniami tkwił w bluesie, więc trochę garażu, trochę bluesa. No i taki listopadowy tytuł Sad Days, Lonely Nights. The Black Keys, ja już dziękuję, Marek Wiernik. Wraz ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz. Dobrej nocy, The Black Keys. Told